na bengi tete na ndako tete alobi na gangelele kingai akokomela nga mokolo ya lendi mikolo oyo ito aganye luterie ngai nawe owona pangalao ngai nawe owona susi ya parangao nani akodepisa ngai mbongobo nani akoyokela ngai mawa na matisa mokenza tarife na ngai na motindo oyo nakoki te oyo laki nakobela mokutu pamba tete ngelele mama na bengi tete na ndako tete alobi na nga gelelele kingai akokombela nga mokolo ya lendi mikolo oyo ipo aganye lukili ngai nawe omona pangalao ngai nawe omona susi ya parangao nani akodepisa ngai mbongomo nani akoyokela ngai mawa na matisa moketa tarife na nga na motindo oyo nakoki te o laki nakobela mokutu pamba ayebopesa ngai fasi te bamama soki nayebaki la venire delelo nazali kokamba boyi te nani akokumba mokumbo oyo sikoyo nayebi ntina ya lamure nayebi yonse komi tota nasenga na tata ata dernière chance nakoma lelo ata sukursale comme il faut ça, la tenga na tata.